जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उससे तुम राजसी जानो। तात्पर्य या धारणा की भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाते हैं, राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थाई है या कि पृथक आत्मा न ही होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है या कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न है। इस भौतिक जगत में बहुत प्रकार का विश्वास होते हैं और परम सत्य जगत ईश्वर जीव के बारे में बहुत भिन्न भिन्न मतवाद है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं तो राजसी ज्ञान किस प्रकार होते हैं, तो कैसे रजोगुण संपन्न देखते हो तो बुद्धिमान होने के लिए भूल धारणा करते हैं। तो जो ऐसे सोचते हैं कि चेतना अस्थाई है और ऐसे कुछ इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद ने कुछ थ्योरी या मतवाद की व्याख्या की, तो ऐसा सोचना के लिए ऐसा विश्लेषण करने के लिए बुद्धि होनी चाहिए। अगर बुद्धि नहीं है तो ऐसा दार्शनिक मतवाद निकालना संभव नहीं है। तो जो ऐसा दर्शन स्थापन करते हैं या प्रयास करते हैं स्थापन करना तो बुद्धिमान है, लेकिन किस प्रकार की बुद्धि तो है लेकिन किस प्रकार की भ्रष्ट बुद्धि। राजोगुण प्रभावित बुद्धि तो स्पष्ट नहीं हो सकती, लेकिन जो ऐसे सोचते हैं जिनकी ऐसी धारणा होते हैं तो सबसे यही ज्ञान है। जो मैं सोचता हूं जो मेरा मत है तो वो मत नहीं है, वो ज्ञान है। जैसे कि आज का वैज्ञानिक मतवाद है, बहुत मतवाद है, एक बहुत ही प्रचलित मतवाद है कि बंदर से मनुष्य जाति आए हैं और बंदर अणु से और अणु से रसायन से और रसायन से विश्व से और विश्व से शून्य, तो कुछ नहीं था फिर कुछ नहीं से शून्य से एक विश्व था और उसके बाद दीर्घ काल में वो प्राइमोरियल सूप, क्या बोलते हैं हिंदी में, लगते कोई शब्द नहीं है। तो जैसे ही वो सिगरी पर चूल्हा पर तो डाव कार्रवाई करना है, तो ऐसे प्रमंड में डाव का सागर था और उससे एक माइक्रोब आया था, तो माइक्रोब तो धीरे धीरे विकृत हुआ, फिर एक बंदर आया था और धीरे धीरे वो बंदर का विकार था, फिर मनुष्य जाति था, फिर चार्ल्स डार्विन था, और यही ज्ञान है नहीं? तो स्कूल में ऐसा सिखाना है। तो नहीं लगता है कि ये एक बकवासी मतवाद है, तो एक भ्रष्ट बुद्धि संपन्न नीतवेद इडियट ऐसे शब्द भी है हिंदी में, मूर्ख का मतवाद है या कल्पना है। तो सिखाते हैं कि यही ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान। तो राजोगुण का प्रभाव से तो आज का पूरा दुनिया ऐसे मोहित होते हैं, कुछ प्रमाण नहीं है, बोलते यही प्रमाण यही विज्ञान है, लेकिन कुछ प्रमाण नहीं है, लेकिन वो सब सोचते तो यही ज्ञान है। और पीएससी एमएससी पीएचडी मिलते और साधारण राय है दुनिया में कि यही ज्ञान है, लेकिन वो तो ज्ञान नहीं है। और अगर किसी की साधारण बुद्धि होती है तो समझ सकते हैं कि तो ज्ञान नहीं है और संभव भी नहीं, तो कैसे एक डाल से माइक्रो आते हैं जिससे मंकी आते हैं जिससे ह्यूमन बीइंग। तो बोलते हैं कि बाई चांस वो बंदर का बच्चा अच्छा उस डाल था बाई चांस, लेकिन हम बहुत बहुत बंदर है भारत में विभिन्न विभिन्न देश में, और हम कभी भी नहीं देखते कि बंदर का बच्चा मनुष्य होता है। हम देखते हैं कि मनुष्य का बच्चा बंदर होता है व्यवहार में, लेकिन बंदर का बच्चा तो मनुष्य नहीं है। तो कैसे विज्ञान है, क्या प्रमाण, कुछ प्रमाण नहीं, लेकिन पूरे दुनिया मोहित होते सब सोचे तो यही ज्ञान है। और अगर इसमें विश्वास नहीं है तो रिलीजियस फनेटिक होते धार्मिक उग्रवादी होते। और ऐसे तामसी ज्ञान है, तो तामसी ज्ञान तो इतना निकृष्ट है कि उसको ज्ञान नहीं बोलना है, लेकिन तामसी ज्ञान क्या है, उससे शून्यवाद आते हैं। तामसी ज्ञान में ऐसे सोचते हैं कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए आत्महत्या करना चाहिए, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। तो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन स्थिर होना चाहिए। रजोगुण का मतलब मन सदैव विचलित होता, तो विचलित मन से कैसे सद्धारणा धारण करना है तो संभव नहीं है। तो मन स्थिर होना चाहिए, शांत होना चाहिए, फिर वो अति सूक्ष्म ज्ञान परम सत्य ज्ञान धारण करना संभव हो। तो एक उदाहरण है, तो मन अगर हमेशा विचलित रहते हैं तो एक वस्तु पर एक विषय पर स्थिर नहीं हो सकता। जैसे अगर मुंह सदैव हिलते रहते हैं तो हम किसी चीज को अच्छी तरह नहीं देख सकते। तो मन ऐसा अगर हो हमेशा हिलते रहते हैं तो किसी विषय पर अच्छी तरह देखना या सोचना संभव नहीं होता। तो जो मत राजसी मन से आते हैं वो स्पष्ट नहीं हो सकते। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में ज्ञान प्राप्त करने के लिए तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्, गुरु के पास चलना है। और गुरु तो आजकल का शिक्षक जैसे नहीं, स्कूल का शिक्षक तो उसका चरित्र है कि नहीं तो वो कोई बात नहीं है। और शिष्यों या छात्रों का हित करते है कि नहीं या कल्याण का, तो वो तो कोई बात नहीं। तो खाली शिक्षक को पैसे देने हैं उसका जॉब है, तो छात्रों के लिए कुछ क्यों नहीं। शिक्षक का काम है तो इस समय से लेकर उस समय तक क्लास लेना है और शिक्षा देना है। और छात्रों तो शिक्षक जो बोलते समझते कि नहीं, तो शिक्षक का कोई क्यों नहीं। विशेषकर सरकारी स्कूल, तो सरकारी स्कूल में जाने समय तो शिक्षक नहीं आते। गुरु उस प्रकार नहीं है। गुरु का भार है, दाय है, शिष्य का उद्धार करना भवबंधन से। तो भवबंधन कैसे होते हैं? अज्ञान है कारण। तो गुरु का कर्तव्य है शिष्य को ज्ञान देना, परम सत्य ज्ञान। लेकिन वो परम सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, धारण करने के लिए तो पहले मन स्थिर होना चाहिए। तो इसलिए शिष्य का कुछ अर्हता है। ऐसे नहीं है कि खाली बुद्धि से परम सत्य ज्ञान प्राप्त करना है। तो बुद्धि से हम इतिहास, भूगोल, पदार्थ ज्ञान इत्यादि धारण कर सकते, ये राजसी ज्ञान। लेकिन परम सत्य ज्ञान तो साधारण बुद्धि से प्राप्त नहीं होते। तो शुद्ध स्थिर चेतना में वो परम सत्य ज्ञान प्रवेश करना की संभावना है। तो इसलिए गुरु पहले शिष्य का स्वभाव, चरित्र, व्यवहार, प्रकृति, प्रवृत्ति देखते हैं वो सही शिष्य है कि नहीं। वो किसी आया है सीखने के लिए या सुविधा लाने के लिए? तो इसलिए ज्ञान के साथ गुरु संस्कृति सिखाते हैं, नहीं तो उसके पहले आध्यात्मिक गुरु के पास जाने के पहले साधारण गुरु अर्थात पिता माता संस्कृति से करते हैं घर में, और पुत्र को प्रस्तुत करते हैं आध्यात्मिक गुरु के पास जाने के लिए, क्योंकि संस्कृति का प्रभाव होते हैं मन में। तो संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कनिष्ठ जन ज्येष्ठ जन को सम्मान देते हैं। तो अगर लड़के ये संस्कृति ये व्यवहार नहीं सीखते तो कैसे गुरु से व्यवहार करेंगे? तो अति नम्र होना चाहिए। तो ये सिखाना है। और संस्कृति का वो बहुत विशाल विषय है। संस्कृति का मतलब क्या पोशाक पहनना, कैसे बात बोलना, सुबह उठना, मंत्रोच्चारण करना, तो संस्कृति विशाल विषय है जिससे संस्कार होते। संस्कृति का मतलब वो विधान जिससे संस्कार होते। संस्कार का मतलब प्रवृत्ति में परिवर्तन। अभी हमारी प्रवृत्ति है भोगोन्मुखी, अर्थात बाध्य जीव की प्रबल इच्छा होती है इस भौतिक जगत के सभी वस्तुओं को भोग करना। देखिए ये भोग विलास पतन होते हैं, सत्यनाश होते हैं। यही संस्कार सजा होगा दुख योग थे आद्यंत बंत कौन तया नेशु नमते बुद्धा। तो ये एक श्लोक भगवद गीता से। तो मानव समाज अगर ये श्लोक तत्पर्य समझते हैं तो मानव समाज में बहुत कल्याण है, क्योंकि आजकल की खेती हुई सभ्यता में भोग विलास बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन लोग नहीं समझते कि भोग विलास से बाद में नरक विलास है। इस श्लोक का तात्पर्य है यही संस्कार सजा होगा भोग भौतिक विषय सुख क्या है स्पर्श जल अर्थात त्वक, दूसरे दूसरे चीज को स्पर्श करते, और आंखों दूसरे दूसरे चीज को देखते हैं, और कान भिन्न भिन्न शब्द सुनते हैं। तो भोग विलासी व्यक्ति तो सदैव देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, वो सब कुछ जो उसका अपना इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल होते हैं। लेकिन नहीं जानते कि यही प्रयास है, इंद्रिय सुख का प्रयास है। वास्तविक सुख प्राप्त नहीं होते और वास्तविक दुख आते हैं। तो हम ऐसे सोचते, हमारी प्रवृत्ति है, मतलब प्रवृत्ति का मतलब स्वभाव जैसे है कि हम हमेशा जो देखते हैं, ओ क्या क्या चीज है, देखते क्या सुंदर गान है, तो क्या इस चीज का क्या स्वाद है, तो ऐसा बद्ध जीव बद्ध कैसे होते हैं। हम बद्ध जीव बनते तो कैसे बद्ध होते, तो राशि कहाँ है, तो राशि है त्रिगुण। ये गुण शब्द का मतलब राशि, तो त्रिगुण के द्वारा हम बद्ध है। और विशेषकर इस भोग विलास कर्म की प्रवृत्ति से बंधन बहुत ताकत होता। तो संस्कार का मतलब इस दूषित भोगमुखी संस्कार प्रवृत्ति संस्कार कर्म, तो वो संभव है संस्कृति के द्वारा। संस्कृति के बिना संस्कार तो संभव नहीं होता। आज का आज तक वो ब्राह्मण के परिवार में उपनयन संस्कार आयोजित होते, लेकिन वो संस्कार नहीं है क्योंकि परिवार में संस्कृति नहीं होती। तो कल ही एक औपचारिक अभिनय क्योंकि संस्कार नहीं हो, संस्कार का मतलब उपनयन संस्कार का मतलब कि वो ब्राह्मण का पुत्र गुरु के पास जाते हैं और अधिकार मिलते वेद शास्त्र सीखने के लिए, लेकिन लड़के तो वेद शास्त्र नहीं पढ़ते, तो खाली जनाया मिलते फिर मैं ब्राह्मण काफी बस। तो संस्कार नहीं होते, वो कहते हुए ब्राह्मण तो वेद ज्ञान नहीं पढ़ते नहीं जानते, तो वास्तव में तो शुरू से ब्राह्मण नहीं है, लेकिन वो अभिमान है कि हम ब्राह्मण हैं। नहीं वो बोलते ये उपनयन संस्कार है, लेकिन संस्कार नहीं होते। संस्कार का मतलब ऐसे विधान जिससे परिवर्तन होते, दूषित जीव की शुद्धि होती, तो उस शुद्ध अवस्था में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना संभव। तो राजसी ज्ञान, तो राजसी लोगों का विचार में तो ज्ञान है, तो यही सही है, और एकदम अस्वस्थ होते कि यही ज्ञान है, और इतने सा अस्वस्थ है कि अगर कोई बोलते कि तो मैं जानता हूं तो यही ज्ञान है भगवद गीता में, यही ज्ञान है, यही वास्तविक ज्ञान है जो श्री कृष्ण कहते हैं। तो आज काल के लोग तो उसको स्वीकार नहीं करते, सोचते कि भगवद गीता विश्वासी जन तो सब मूर्ख है, और हम जिन हमारे उच्च ज्ञान है, तो भगवद गीता ज्ञान वो तो प्राचीन काल के अशिक्षित अवैज्ञानिक मूर्ख के लिए है, लेकिन अभी हम प्रगत है आधुनिक विज्ञान से, और अभी हमारा ज्ञान है कि कोई आत्मा नहीं है और मेरा बाप का बाप का बाप बन जाता, और इतना सा दम्भिक होते कि यही ज्ञान है और भगवद्गीता वो तो ज्ञान नहीं है। लेकिन मन इतना सा अस्थिर है कि क्या सच और क्या मिथ्य है। तो इस प्रश्न में गहरे में जाने की कोई रुचि नहीं है और समाधान भी नहीं, समाधान नहीं। तो क्या करना? तो लोग तो इतना भी भ्रमित होते, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते नास्ते नास्ते नास्ते अन्यथा। तो हरिनाम को, तो हरिनाम बोलने से आशा है मन स्थिर हो जाएगा, और थोड़ा स्थिर होने से वास्तविक ज्ञान की हरि हे भगवान और जीव है उसका दास, उनका दास, भगवान का दास। तो इसलिए ये इस्कॉन का प्रचार इस विभ्रमित विभ्रष्ट असभ्यता को आक्रमण जैसे है। हम त्रिशूल से ये भौतिक भौतिकतावादी असभ्य सभ्यता को आक्रमण करते हैं। वो त्रिशूल क्या है? त्रिशूल तीन शूल है। तो एक ही हरिनाम, एक ही भगवद गीता ज्ञान यथा रूप, और एक ही कृष्ण प्रसन्न। आक्रमण का मतलब लोगों को मारना नहीं, तो इनकी दूषित बुद्धि मारना है, जैसे कि पुनर्जन्म हो सके वो मारना है, मतलब दूषित बुद्धि मारते हैं, फिर पुनर्जन्म होगा सच ज्ञान से। पुनर्जन्म होगा मतलब दीक्षा, द्वितीय जन्म। तो भगवद गीता ज्ञान प्रचार करना चाहिए और साथ ही साथ हरिनाम प्रचार, क्योंकि अगर हरिनाम नहीं सुनना है, नहीं बोलना है, तो ये सूक्ष्म ज्ञान समझना तो संभव नहीं होता। हरे कृष्ण।